الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu, tunatumia hizi fursa kwa kufikisha kinachowezekana kwetu katika ufikishaji. Na kubwa ni mazingatio katika haya ambayo tunayofikishiwa. Na sote tunahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze na tuondoke salama duniani tukiwa tupo katika radhi yake. Huu au hili ni jambo tunaloomba na tunalotamani sote. Tukiwa kama wanadamu, muda wa kuwa tupo katika dunia, hata kama kuna mazuri mengi umeyatanguliza umeyafanya, muda wa kuwa siku yako ya kufariki iko mbele, bado jione wewe upo hatarini, hata kama una ucha Mungu kwa kiasi gani, hata kama una mazuri mengi kwa kiasi gani, bado ujione upo hatarini. Muda wa kuwa tarehe yako ya kuondoka bado hujakutana naye. Anayedhaniwa kheri ambaye ameshafika mbele ya Allah akiwa ameondoka vizuri duniani, huyo ndo aliyefaulu. Allah atujalie tuwe ni miongoni mwao. Tanbihi ambayo niitoe kwa muda huu ambao ni mfupi, sote kama sio tunasoma Qur'an lakini tunaijua Qur'an. Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na yameletwa kwa ajili yetu sisi, maneno matakatifu yakaletwa kwa viumbe wenye sifa hii, ipo mikononi mwetu. Ukikunjua Qur'an kuanzia mwanzo hadi mwisho, aya nyingi ndani ya Qur'an zinaelezea habari nzito za kutisha zinazotia hofu katika nafsi za watu. Allah anaelezea uhatari wa maisha baada ya maisha ya dunia. Anaelezea uhatari wake. Uhatari huu leo unapozungumzwa, muda wa kuwa binadamu yupo katika kivuli chake, yupo katika maisha yake, inawezekana usimuathiri moyoni mwake. Lakini huyo huyo, wakati hiyo hatari yenyewe ndio inaanza kumkamata, ndiye atakayeomba rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, naomba Allah nirudishwe ili nikafanye mazuri ambayo nimezembea, nimeacha kule duniani. Na pale huna majibu ya kukufariji, bali kama anavyosema Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'athun. Anasubiriwa na maisha ya kaburini mpaka siku ya kufufuliwa. Binadamu sisi ndio ambao tumeandaliwa jahannam. Pekee kitakacho kuokoa ukabaki salama kutokana na adhabu hii ni hiki kitabu cha Allah. Ufuate mwenendo na muongozo wa yule aliyeteuliwa na Allah, ukawa nyuma ya wale ambao walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunaongea wengi katika Uislamu, watu wengi sana wanatumia akili, wanaitumia akili katika mambo ya dini. Si kama wanaitumia akili ili kuelewa mambo ya dini, bali akili wanaiweka katika nafasi ya dalili. Ikawa dalili ni kama haina nguvu mbele ya akili yake. Haya maneno alizungumza Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, anasema lau kana dinu birra'yi, lau kama dini, kuifuata dini ingekuwa tunaifuata dini kwa kutumia akili zetu, tunavyoona kwa akili zetu, lakana asfala alkhuf, ingekuwa chini ya hofu huku aliyevaa hofu, au la bilmashi min a'lahu, basi tunapopaka zile hofu, lao kama ingekuwa tunatumia tu akili, ingekuwa kupaka chini huku ndo kwenyewe haswa kuliko kupaka juu. Lakini dini haifuatwi kwa akili, yani kwa maana ya maneno yake. Kwa nini? Anasema ra'aitu rasulallah, laqad ra'aitu rasulallah, nimemuona mtume wa Allah, yamsahu ala dhahirihi, ala dhahiri khufaihi, mimi mtume wa Allah nimemuona wakati wa kupaka zile khofu anapaka huku juu. Maana ya maneno haya ya Ali ibn Abi Talib kama alivyo katika sura ni Abi Daud kwa isnadi iliyo sawa sawa kabisa, maana ya maneno yake ni kwamba tusiingize akili zetu katika jambo ambalo ni la dini. Tuiache dini iongee yenyewe, hata kama akili zetu zatupambia kwamba hivi ndio ingekuwa vizuri zaidi, muda wa kuwa sio ndo mwenendo na njia ya dini, tusiende huko, tubaki kule kule ambako kuliko na dini ya sawa sawa. Ndugu zangu, akili zinazotawala sasa hivi, fikra, kila mmoja anaibuka na yake. Mawazo ya Ikhwanul Muslimin, mawazo ya Hizb Tahrir ni kuona waunganishwe watu kwa jina la Uislamu. Kila aliyetamka la ilaha illa Allah, basi tuwe naye, twende naye sambamba ili kuukomboa Uislamu, bila kujali kwamba umebeba watu wa sampuli gani katika safari yako, ili mradi na yeye amesema la ilaha illa Allah. Iweje mashia waliotamka la ilaha illa Allah, lakini hao hao wanawatukana na kuwadhalilisha na kuwakejeli waliowafundisha la ilaha illa Allah? Hii ni kuonyesha halijapewa haki neno hili. Kama halijapewa haki neno hili, maana yake turudi katika maana halisi ya uhalisia wa kuletwa neno hili, ambapo kwa maana hiyo Allah ataweza kuwanusuru waja wake siku ya kiyama, sio tu ili mradi ametamka, kwa sababu wapo waliotamka kauli hii lakini Allah akawakatalia. Katika suratul Baqara Allah anasemaje? Anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yuhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. miongoni mwa watu wapo ambao wanasema sisi tumemwamini Allah na tunaamini siku ya mwisho. Allah akakataa imani yao, akasema wama hum bimu'minin, wao hata hawajawa ni wenye kuamini hata kidogo. Amekataa imani hali ya kuwa amethibitisha utamkaji wao. Utamkaji ni kwamba wametamka sisi tunamuamini Allah. Ukimsikia mtu anatamka mimi namuamini Allah, kwako wewe tayari. Akisema mimi naamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, maana kwa ufahamu huu na kwa mwenendo huu wa kihizbu tahariri au ikhwanu muslimi na make huu tayari. Lakini Allah kataa, asema kuna waliotamka hivi lakini sio. Katika surati al-jinni Allah akatuambia, surati al-munafiqun, anasema idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu an innaka la rasulullah, wanapokujia wanafiki wanakuambia wewe hivi, sisi tunashuhudia wewe ni mtume wa Allah. Hii ni ithbati ya kwamba wewe Muhammad ni rasulullah. Kwa mujibu wa maana ya hawa tayari huyu kisha tamka, lakini Allah akakataa, asema wallahu ya'lamu innaka la innaka la rasulu, Allah anafahamu kwamba wewe ni mtume wake. Wallahu yashhadu, lakini Allah anashuhudia, Allah ni shahidi, innal munafiqina lakadhibun, wanafiki ni waongo, wala hawakuamini vile anavyotaka Allah. Tamko hili kama tamko la juu juu litakukinga duniani tu, lakini mbele ya Allah huna maana. Kwa sio tu kila mtu alitamka hivi, alitamka hivi, ndio ishamfaa, inaweza kumfaa kwa kumkinga tu duniani, apite salama, aonekane na yeye yumo na watu wamheshimu kwamba amevaa koti, amevaa kanzu na yeye tupo naye kadha na, lakini hatambuliki vizuri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kikubwa ni kutafuta namna unavyoweza kwamba umetamka tamko hili ikawa wewe kweli unafaa mbele ya Allah, na umetamka na umelipa haki yake. Hawa watu ukiwapelekea akida sawa sawa inavyotakikana, utaanza ugomvi baina ya wale wale waliotamka la ilaha illa Allah. Kwa nini ugomvi huu unazaliwa wakati wote walisema tunaunganishwa na tamko hili? Kwa sababu kuna ambao humu walitamka au wamo katika mkumbo huu, lakini kwa uhalisia hawamo. Na ndio maana mambo mengi na mashaka mengi yanazaliwa ndani yake. Kwa uhalisia ni kurudi katika jambo uasilia wake. Na ndio maana tunasema watu wafuate manhaji ya salafi, mwenendo wa wema ambao Allah amewakubali. Wasema wema waliotangulia. Leo hii katika mashaka yanayotuzingira katika wakati wetu, ukisoma Qur'an utaona uhatari wa riba. Uhatari wa riba, Qur'ani imeelezea uhatari wa riba. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la ta'kulu riba adhafan mudhafa, msile riba kwa kupandisha pandisha tu, yani kwa kuzidisha zidisha tu. Aya hii, riba iliyokatazwa na aya hii ni nafuu kuliko riba ya leo. Aya hii iliteremka kwa kukataza riba kwa watu ambao wanapokopeshana, wanakopeshana bila ya riba senti tano, ila wanawekeana muda, utanilipa pesa yangu hii au kitu changu hiki baada ya miezi mitatu. Ikipita miezi mitatu, basi kama hutonilipa nitakutoza ziada ya kiasi kadha. Hali ya kuwa wakati wakopeshana, wanakopeshana bila riba, wanakubaliana hivyo, hii pesa kaitumie na nini, unipe ndani ya miezi mitatu, ikizidi miezi mitatu utanipa nyongeza. Allah akaishusha aya ya kuharamisha hii ziada itakayoanzia baada ya miezi mitatu, hali ya kuwa makubaliano yao lau kama yatatekelezwa ndani ya miezi mitatu yako sawa sawa. Leo mtu achukua mkataba wa riba kuanzia dakika ile, akichukua zile pesa hata kama atarudisha kesho, ataambiwa kuna nyongeza ndani ya saa 24, kuna nyongeza imeshaongezeka tayari. Unatakiwa ulipe kiasi fulani ambayo ni hatari zaidi. Watu wanaingia mambo haya. Hawaogopi. Huku jahannamu ikiwasubiri, wao wanajichanganya kwenye mambo ya hatari. Katika surati al-Baqara aliposema Allah, fa illam tafalu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasuli, msipoonyeka mkaacha riba, basi tangazeni wazi wazi vita baina yenu na Mola wenu, baina yenu na mtume wa Allah. Tangazeni kwamba sisi tumejipanga kwa vita na wewe Allah. Tangazeni. Usipotangaza ule kule kuingia mkataba ule ni tangazo tayari. Watu hawaogopi. Na kesho watarajia Allah mwenye anasamehe bwana. Allah anafahamu dharura zetu. Hii si dharura. Iweje mtu ambaye anaenda kuchukua mkopo wa riba akaweka dhamana nyumba? Nyumba hii aliyoiweka dhamana ambayo aliipata kwa halali, amechukua mamilioni yakamshinda kulipa, ikawa ndo sababu ya kuporwa mpaka nyumba yake. Alafu useme ni dharura. Dharura ina kawaida ya kuondoa moja kwa moja tatizo. Ukisikia dharura, dharura haibakishi tatizo. Yaani Allah aliposema mnaweza kula nyama mfu, mkala nguruwe, mkala nini, ukila unashiba. Yaani mtu una njaa inakaribia kukutoa roho. Wewe ukikuta nyama kibudu ukaichoma na una njaa yako ukatafuna, ile nyama itakushibisha. Yaani ile dharura inakuondoa katika mashaka moja kwa moja. Ndio dharura. Lakini dharura sio unabahatisha kwa kuingia ndani ya haram. Unaingia kwenye haram ukibahatishia kwamba huenda itakuwa. Katika hadithi hiyo katika sunna ya Abi Daudi, Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia, inna Allah lam yaj'al shifaa'akum fima harrama alaykum. Hakika Allah hakufanya tiba zenu kutibika kwenu nyinyi kisheria. Hajaweka katika vitu alivyokuharamishieni. Kama ni cha haramu, wewe usikiingie usema najaribu kujitibu nacho. Huko hajaweka tiba. Kwa sababu katika kujitibu, mtu anaweza apone au asipone. Ikawa huku mlango umefungwa. Dharura zikawa katika vitu ukivifanya, vinaondoa haja yako. Sasa kwenda kukopa wasema, nikizungusha mwaka huu, nitapata hiki na nitaenda kuwalipa pesa yao na mimi nitaendelea na mambo mengine. Utakapozungusha maana yake unaingia katika mlango wa biashara. Mlango wa biashara ndio ambao Allah ametangaza katika alama za watu kumtambua Allah. Akasema wabtigha'ukum min fadlihi, na pale mnapotafuta riziki za Mola wenu, mnamtambua Mola wenu pale, kwa sababu mwingine atahangaika na asipate. Mwingine akihangaika kidogo anajaziwa tu. Alipofilisika huyu ndipo atakapotajirika huyu. Alipotajirika huyu ndipo atakapofilisika huyu, kwa sababu kile ile ni riziki inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa iweje mtu aingie jambo zito la haram, riba, asema nikizungusha nitapata nitarudisha. Aenda kuzungusha na Allah hajamkadiria kupata. Anaanza kung'ara macho, anaanza kujuta. Hii ni kuonesha Allah alivyoondoa baraka katika hili. Sasa swala la riba, dalili zake zimekuja katika hali ya ukali sana. Aliposema Allah, alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Wale wanaokula riba hawatosimama mbele ya Mola wao wakitoka katika makaburi yao siku ya hukumu, hawatoweza kusimama ila kama unavyomuona mtu ambaye amevurugwa na sheitani kutokana na mguso wake, yani aliyepandisha. Allah anatoa picha hiyo, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, dhalika bi annahum qalu, hayo ni kwamba wao walikuwa wanasema duniani, innamal bay'u mithlu ar-riba, wanasema hii biashara si sawa tu na riba. Yaani kama riba hamkubali, basi na biashara kataeni. Hiyo biashara si sawa tu na riba. Allah akasema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Lakini Allah ameihalalisha biashara na Allah ameharamisha riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Yule ambaye atajiwa na mafundisho yanayotoka kwa Mola wake ya kumuonya uhatari na madhara ya riba, akaacha, falahu ma salafa, basi yaliyopita atasamehewa. Wa amruhu ila Allah, na shauri lake aachiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aada, lakini yule ambaye atarudi tena, anajua kwamba riba imeharamishwa na Allah, akarudi tena katika mikataba miamala ya riba, Allah anasema fa ulaika ashabun nari, hao ndio watu wa motoni, hum fiha khalidun, na watakaa milele ndani ya moto. Madhara ya riba. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Hakika Allah ameiondolea baraka zake riba, na ametia baraka zake kwenye sadaka. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Na Allah hampendi kafiri mwenye madhambi, hampendi. Haogopi mipaka ya Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ile aya ambayo mwanzo nilikuwa nimeigusia, Allah akionya muogopeni Allah na acheni zile ziada za riba, acheni msichukue. Sasa huu ni miongoni mwa mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahini katika wakati wetu. Na tujue kwamba mitihani ni sunnat Allah. Ndio utaratibu alioweka Allah kwetu sisi mpaka kiyama. Kila watu na lao. Lakini kila ambao wanaopewa mtihani, kuna miongoni mwao wanaodondoka na kuna wanaofaulu. Lakini Allah hatoacha kututia mtihani. Usije kuangalia kwamba yule amenufaika. Kama mtu amenufaika kupitia haramu, hakuna kunufaika, bali amehasirika huyo, kapata hasara. Allah anasema la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabith. Vya haram na vya halali haviwi sawa. Hata kama utaona vingi vimekithiri vikapendeza ambavyo ni vya haram, Allah asivyovipenda, isikuhadae hiyo. Allah anaonya, anatahadharisha. Sasa leo majanga ya riba yamekuwa ni katika mambo ambayo yanashughulisha sana watu kutafuta mafanikio ya haraka haraka, na hatimaye wanapata hasara za haraka haraka vile vile. kwa upande mwingine. Watu wanahema, wanahangaika na nini na nini. Na ndio maana wakati mwingine Allah anamkunjulia mja akawa mgumu hata kutoa. Akiangalia alipoanzaanza mambo yake na nini, anajua kwamba hapa ni haramu. Anapata ugumu wa kutoa, hali ya kuwa kutoa ndio njia ya kumridhisha Allah. Sasa njia ambayo ni ya kumridhisha Allah ukiiogopa, haya waenda wapi sasa? Ndio maana tuambiwa tujenge msingi ulio salama kwa ajili ya akhera yetu. Na tukijua kwamba tunaposafiri katika dunia popote tunaanguka sisi. Unaweza useme mimi hii baada ya miezi sita nitakuwa nishamaliza hii, nitafanya hili. Miezi sita wewe unayo? Miezi sita ipo katika dhamana ya Allah kwako wewe. Wewe unapanga tu baada ya miaka miwili. Miaka miwili wewe unayo? Wafikiri wale unaowapeleka mmoja mmoja kule mashimoni si walikuwa kama wewe? Inakuwaje mpaka unaingia mambo ya hatari ambayo kama Allah anakuchukua wakati bado upo katika mzunguko ule, wafikiaje kule mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hii balaa ya riba, hii balaa ya riba sasa hivi imekuwa kubwa. Ili nalizungumza limeathiri baadhi ya watu, na kuna maeneo ni wengi ambao bado wajita mimi ni salafi, mimi ni salafi, lakini kwenye mikopo ya riba wamo, kwenye miamala ya riba wamo. Nikamwambia ah, yule bwana salafi au mimi salafi bwana? Salafi jamani, salafi ni daraja kubwa. Yaani sio kama jezi tu kwamba ukivaa na wewe ushaitwa tayari. Yaani ni kitu ambacho kwanza uhalisia wa kupata jina hili, uhalisia wake, wewe omba kwa Allah kwamba uwe kweli wewe ni katika miongoni mwa wale ambao kweli ni katika watu wanaofuata salafi. Uhalisia wake uombe kutoka kwa Allah kwamba mimi Allah nijalie kuwa ni miongoni mwao. Isiwe tu kama ni jezi la kujifakharishia na mimi nimo. Safari yake ni ndefu, lakini ndio njia ya mafanikio. Hakuna nyingine, hakuna njia mbadala. Ndio hii hii. Kwa takiwa hasa ukae kisawa sawa. Mitihani ya riba wengi wametahinika sana kwa sababu ni katika mali, pesa za haraka haraka. Wakwambia ukileta hiki tu hizi hapa. Sasa mtu angalia hizi shida hizo nazo na nini? Eti nikienda pale zinachukua. Kama hati ya nyumba hii hapa. Anaona mara moja tu. Kweli ukienda utapewa hizi hapa. Lakini je, umepewa kihalali? Angalia ulivyochuma siku ya kiyama, kabla hujasogea kokote unaulizwa mambo manne. Kwanza umri, ujana umemaliza, na mali umezichuma vipi? Min aina kitasabahu, ameipata vipi hiyo mali? Haya, ameipata kwa riba. Subhanallah, ndio jibu lake hilo. Kaipataje hiyo mali? Swali hilo la kwanza. Kaipata kwa njia za riba au aliipata salama? Wafima anfaka, aliitumia katika mambo gani? Swali lingine hilo. Inawezekana huko sio kwa riba, ulitumiaje? Kama ukinusulika huku kaangukia huku, au ulipata kwa riba ukatumia kwa njia sawa sawa, ikawa bado yani ni tatizo juu ya tatizo, jisalimishe mbele ya Allah. Ukirudi katika sunna, hizi riba utazikuta zimegawanyika katika mafungu makuu matatu, na aina zote hizi zieleweke. Umeona kidogo, nipanue kidogo wakati tunamsubiri shekhe hapa. Kwa unajua ndio muda wake. Riba zinaelezewa na zinagawanywa katika mafungu makuu matatu. Kuna riba inaitwa riba al-qardhi, riba ya ukopeshaji. Riba ya ukopeshaji, ya kukopeshana, ndio riba ambayo wengi wanaifahamu. Ukikopa milioni moja utarudisha milioni moja na laki mbili. Ukikopa milioni tano utarudisha asilimia na asilimia tatu tu, riba ndogo tu, hakuna riba ndogo. ukikopa hii uta 1030 tu katika milioni moja, ah hawa riba yao safi sana. 1030 tu bwana. Milioni nzima unanufaika nayo, naongeza 1030. Hii inakutia motoni. Hakuna ndogo katika riba. Hii riba al-qard. Ndio hii ambayo imetajwa katika hizi aya ambazo nilikuwa nazisoma. Hasa ile ya kwanza. Ya ayuha alladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Hii wanaita riba al-qard, riba inayoambatana na ukopeshanaji. Riba ya pili wanaita riba al-fadli. Riba al-fadli ni riba ya kuzidishiana. Riba ya kuzidishiana. Hii imekuja katika hadithi, anasema Mtume, adh-dhahabu bidh-dhahabi riban. Dhahabu kwa dhahabu riba inaingia. Illa haa wa haa. Ila mkiwa mnauziana mkono kwa mkono. Riwaya nyingine ikasema, wala tushifu ba'daha ala ba'din. Wala msifadhilishe nyingine kuliko nyingine. Hii ni riba al-fadli. Inakuwa vipi? Kitu cha aina moja. Wewe una mchele au una mpunga au una mtama au una hiki au una mahindi. Mchele ulio nao, wewe ni mtu wa Mbeya. Mchele wenu unanukia ukilinganishwa na mchele wa Morogoro. Mtu mwenye mchele wa Mbeya akasema, mimi wangu huu wa Mbeya kwa sababu unanukia sana, nitakupa pishi moja au kilo tano, na wewe mchele wenu wa Morogoro ule kwa sababu haunukii sana, basi ule utanipa kilo kumi. Yani yule ambaye mchele wao haunukii sana atoe mwingi, na yule ambaye mchele wao unanukia sana atoe kidogo. Kilo tatu kwa kilo tano, kilo tatu kwa kilo nne, kilo tatu kwa kilo tatu na nusu. Hii ndiyo riba al-fadli, riba ya kuzidishiana. Imekuja hii hadithi muttafaqun alayhi, Sahih Bukhari, Muslim, ikielezea tukio la Bilal. Bilal alinunua tende maalum ili Mtume sallallahu alayhi wasallam azile. Alizionja zile tende Bilal, akazipenda sana, akazinunua ununuaji ambao haukuwa sahihi, lakini alikuwa hajui. Akazinunua akampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipozionja Mtume sallallahu alayhi wasallam zile tende, kweli alizipenda, zilikuwa tende tamu sana. Akamuuliza, min aina hadha ya Bilal? Bilali, hizi umezipata wapi? Mbona tende ni nzuri sana? Akamuelezea, kana indi tamr radi. Mimi ndikuwa na tende ambayo hizi za kawaida hizi, hata sio tamu kivile. Fabi'tu minhu swa'aini biswa'in. Nikauza zile zangu ambazo si tamu zile kwa hizi, pishi moja kwa pishi mbili. Mimi nikatoa pishi mbili, nikapewa pishi moja ya hizi hapa. Liyat'ama minhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Nimefanya hivi ili Mtume uzile hizi tende. Yaani nilizipenda livyo nini, nikasema hapana, lazima Mtume wangu azile hizi tende. Mimi nikanunua pishi mbili kwa pishi moja hizi hapa. Kwanza angalia mahaba ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini muda wa kuwa amefanya hili jambo, mahaba yake yale hayana tena nafasi, kwa sababu kumeingia mukhalafa mkubwa. Mtume akamwambia, ainur riba la tafal, ewe Bilali, hii ndio riba yenyewe, hiyo ndio riba yenyewe, usifanye hicho kitu. Akamuongoza auze hizi alizonazo kwa mauzo mengine, akipata pesa akanunue zile. kwa mauzo ambayo si ya kubadilishana kwa mtindo huu. Wakibadilishana watu kwa mtindo huu, inakuwa ni riba al-fadli, riba ya kuzidisha kimoja kuliko kile kingine. Hii ni haramu. Hii inaingia kwenye vyakula, hasa mara nyingi. Kwa kuwa wengine, kama sio wote au wengi miongoni mwetu, ni wakulima, hili tulijue. Hakuna mabadilishano ya karanga hizi na karanga za Mbeya. Karanga za Mbeya zasifiwa ni nene zile, na karanga za maeneo mengine utakuta ni nyembamba. Ukasema hizi nene, basi kilo tano kwa kilo tatu, au kilo sita kwa kilo nane. Hakuna ruksa, haikubali kisheria, kama alivyoelezea Mtume sallama katika hili hapa. Hii ni riba. Lakini Mtume sallama akatuambia, fa in ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa shi'tum in kana yadan biyadin. Ikiwa aina ya zile vile mnavyouziana ni aina mbili tofauti, basi uzianeni vyovyote mnavyotaka. Ikiwa vile mnavyouziana ni aina mbili tofauti, basi uzianeni mnavyotaka wenyewe. Vipi? Kwa mfano, huyu ana karanga kilo nane na huyu mwingine ana mchele kilo kumi. Basi si vibaya ikawa karanga kilo nane kwa mchele kilo kumi, au kinyume chake. Njugu mawe zile kilo moja kwa kunde, kunde kilo tatu. Manake ni aina mbili tofauti. Hapa Mtume karuhusu. Fa in ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa shi'tum. Ikiwa aina ni mbili tofauti, basi uzianeni mnavyotaka wenyewe, mtakavyokubaliana. Lakini ikiwa ni aina moja hairuhusiwi. Eti kwa sababu hizi ni ndogo kuliko zile kubwa, au zile ladha yake ni zaidi kuliko hizi, kama tulivyoona katika tende. Hii Mtume ameharamisha. Utaingia katika riba. Waidi zote za riba hutozikwepa katika hali hii. Aina ya tatu wanaita riba nasia. Riba nasia. Nasia ni kuchelewesha. Riba nasia ni riba ambayo inaambatana na kucheleweshiana. Ndio ile hadithi inavyoendelea kule mwisho, akasema in kana yadan biyadin, ili kuikwepa riba nasia. Au aliposema kwa upande wa dhahabu, ha au ha, toa upokee, toa upokee, uzianeni hivyo, kabidhi ukabidhiwe pale pale, isiwe nasia. Nasia ni kucheleweshiana. Maana yake ni kwamba leo unamuuzia, au wewe unamuuzia huyu hizo kunde pishi moja, yeye akupe labda akupe mchele kilo mbili. Kilo mbili kwa kilo tano, pishi mbili kwa pishi tano. Lakini ukapewa wewe hiki hapa, ukasema nitakupa kesho. Hapa riba imeingia kwa sababu ya kukwambia nitakupa kesho. Ina maana wewe hujatoa, mwenzio shakabidhi. Wakati vyote ni matu'um, vyote ni vyakula vinaliwa. Uharamu unaanzia hapo. Hii riba inaingia hapo. Kwa sababu hivi vyote ni vyakula. Hairuhusiwi kucheleweshiana. Ndio pale aliposema in kana yadan biyadin. Ikiwa mnauziana mkono kwa mkono, kabidhi ni kabidhiwe. Linaingia kosa kidogo, nisiseme kidogo, kosa vile vile. Mfano, mtu una dola za Marekani, unataka upate shilingi za Tanzania. Ukaenda biro, ukaambia hii pesa sasa hivi imeisha, lakini italetwa jioni saa kumi. Kwa hiyo unaweza kuacha pesa yako, utaipitia hela yako baadaye saa kumi kumi. Hapa pataingia riba na sia. Unatakiwa urudi na pesa zako, uje saa kumi, uchukue kile ambacho kwa kubadilishana, kile ambacho ni haja yako, ili kukwepa riba na sia. Kwa riba na sia inaingia katika sura hii. Hizi ni aina tatu. Lakini ikiwa ni matu'um, kwa kitu ambacho sio matu'um, na wala sio mauzun, na wala sio makil. Hukumu inahama, inaenda katika jambo lingine. Mfano, kuna bai'u walikuwa wanaita ni bai'u salami. Bai'u salami ni mauzo ambayo wewe unakabidhi leo pesa, dhahabu au fedha kwa wakati wao. Sasa hivi tunatumia sana pesa, lakini hukabidhiwi kile kitu chakula ambacho unanunua, hukabidhiwi leo, utakabidhiwa mwakani, utakabidhiwa miaka miwili mbele. Hii ni bai salami. Mtume sallama amefika Madina, akakuta watu wanauziana biashara hii, akawawekea utaratibu, akawaambia man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin wa muddatin ma'luma. Ile ambaye atamuuzia mwenzie kwa ukopeshanaji huu, basi iwe mmeweka kipimo maalumu, hii pesa nakupa, lakini ujazo utakuwa ni wa kufuta, si wa kurundika lumbesa, au ujazo wetu utakuwa ni wa kurundika mpaka vitu vinatiririka vyenyewe, vile vya kwenye ndoo ndio vyako wewe, vya chini sio vyako. Mpangiane hivyo, au kwa mizani, kwa maana kilo tano kamili ndizo unazonidai. Sawa sawa. Na muda gani? Mwakani. Usiniulize mwaka huu, mwakani, au mwaka unaofuata baada ya mwakani, au baada ya miaka mitatu. Kesho kesho kutwa tusiulizane, wala mwakani usiniulize. Hiki wewe utapewa baada ya miaka miwili. Mkubaliane pale wakati mna hilo, Mtume karuhusu. Hii ndio ikaitwa ni bai'u as-salam. Mengine ndio yale ambayo tumeelezea yanayoingia katika ukurasa wa riba. Kwa sheria imeweka mpangilio. Mpangilio huu umewekwa kwa ajili ya Waislamu. Kwa kwanza ni jukumu letu kufahamu, ili kupita njia iliyo salama. Tusije kukua visiki vya riba. Hakuna udhuru leo hii wa kusema mtu mimi sikuwa sijui, bali atakuwa yeye amedharau tu masuala ya kidini. Kwa sababu gani? Kama waelimishaji wapo, sheria zipo, na yeye kunyanyua mguu kwenda kutafuta kujua sheria zinazohusu yale anayoyafanya, hajajali. Ndio ile siku ya kiyama anasema Allah, kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyauma tunsa. Aya tulikuletea duniani, wewe ukazifuuza, ukajisahau nazo, hukujali. Kwa kuto kujali kwako, wa kadhalika liyauma tunsa. Na leo hapa pia utapuuzwa hivyo hivyo. Tunajua kwamba umedhikika hapo, lakini utasahaulika. Hali ya kuwa tunajua kwamba unataka huo msaada. Kwa hakuna udhuru huu, hali ya kuwa mtu hajalijali, au mtu amejichagulia tu kwamba bwana itakavyokuwa na iwe tu. Na itakuwa kweli, sio mchezo. Sheikh Afik. Naam. Sawa. Hii nukta nadhani nilipenda niitanue kidogo. Akifika mtanikumbusha. Kuna janga lingine ambalo nimeona nilitoleta mbili baada ya hii riba ambayo nilikuwa naielezea. Safu yetu ya salaf baada ya hili nilolitaja, ambalo limewafitini baadhi ya ndugu zetu ambao tunasema tupo nao katika hii manhaji, lakini wajijue kwamba kwa haya hamna, hawapo katika manhaji ya sawa, wamekosea. Mtu asichukulie kwamba yeye kwa kuwa muonekano wake kiudhahiri, mtu akimtazama hivi atamhesabu kwa jina hili, basi tayari shakaa vizuri. Mtu autakase moyo wake baina yake na Mola wake. Hili ni jambo la kwanza, moyo wako. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah haangalii sura zenu wala miili yenu. Allah anaangalia nyoyo zenu na yale mnayoyafanya. Kwa hata hana haja Allah kuangalia muonekano wako, yeye anakuangalia uhalisia wako, hukumu ni mbele yake. Sasa kuna balaa la baadhi ya maeneo, watu wamejiingiza katika manhaji lakini ni wazinifu wengine. Hili ni tatizo. Ni tatizo, utakuta jamii ina watoto wa zinaa. Katika daruriyatul khams zinazotambulika katika dini yetu ya Uislamu, mambo matano ambayo ni lazima yalindwe mpaka sheria ikaweka hukumu kali ili yabaki salama. Haya mambo yamekewa hudud. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake ametekeleza hudud, hukumu za ikifikia mtu hata atoke duniani lakini viwe salama vitu hivi. Ni pamoja na nini? Hifdhun nasli, kuhifadhi, kulinda kizazi. Mtoto wa zinaa, licha ya kwamba umempa udhalili wewe hapa duniani, lakini mtoto wa zinaa umemkosesha haki ya kumrithi baba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kama ilivyokuja katika Sunan Tirmidhi, anasema ayyuma rajulin ahara bi abi imra'atin au amatin falwaladu waladu zina la yarithu wala yuraf. Mtu yoyote atakayefanya zina, ima na mtumwa au mwanamke tu yoyote atakayezini naye, akizaliwa mtoto ajue huyo mtoto ni wa zina, la yarithu wala yuraf, hatomrithi huyo baba na wala huyo baba hatomrithi huyo mtoto. Mwana huyu anazaliwa, unampa uyatima hali ya kuwa yeye anazaliwa katika hali ya kwamba ana baba, unampa mazingira ya uyatima, unyonge wote anaondoka anapita nao hivi viduniani mpaka siku ya kiyama. Wale ambao wao wanahesabika kwamba ni watoto wa yeye wanaenda kugawana mali za baba yao baada ya kufa kwake, yeye amebaki hivi, la haula wala quwwata illa billah. Madhara makubwa yatokanayo na jamii ambayo imejiingiza katika masala ya uzinifu. Tuna jukumu la kuwatunza mabinti zetu. Ni changamoto lakini inabidi tuikabili. Hatutakiwi kushindwa kwamba bwana akanishinda. Sasa mwenye atakayofanya atajua mwenyewe huko huko. Kama mzazi umepewa jukumu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, rawahu Muslim. Mtume anatuambia kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja miongoni mwenu ataulizwa kwa kile ambacho yeye amekichunga, amekisimamia vipi. Kila mmoja miongoni mwenu, kwa tuna jukumu la kulinda, kuwachunga watoto wetu wakae vizuri. Lakini sisi wenyewe pia tukionyesha tabia fulani, na wao si wanaiga kwa wazazi wao. Kwa mzazi pia kwanza awe ni mwaminifu, mkeo akuamini. Kwa mwanamke mume amuamini mkewe, muaminiane. Watoto mkiwalea katika mazingira haya wanashika adabu biidhnillah. Kwa tuna jukumu hili kwanza, kuwalinda hawa watoto ili wasije kuingia katika janga la zina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyeshwa katika alionyeshwa adhabu watakayoipata wazinifu, akaonyeshwa watu ambao wamefungiwa katika jengo kama tanuri la kuokea mikate, wanaume na wanawake wapo uchi uchi, wanajiwa na adhabu ya moto kutoka chini na wanalalamika sana. Alipouliza akamwambia hawa ni wazinifu wanaume na wanawake, siku ya kiyama itakuwa hivyo, Allah atawaadhibu. Kwa uzinifu mtu asije kujiita yeye salafi, lakini bwana mtandao wa uzinifu anao. Sisi kwa manhaji hii ilivyotakata, ilivyokaa vizuri, hakukuwa na haja mtu akae na wasiwasi na simu ya mkewe, mpaka kunakuwa na password. Yani zinawekwa password, mtu anaogopa anabadilisha leo na kesho asubuhi asubuhi, asije kuona mambo yangu, inakuwa shida. Yaani mkeo anakuwekea password kwenye simu yake. Yaani huna mamlaka kuangalia nini kilichoingia nini kilichotoka. Na wewe pia unaweka password. Yaani mkeo hana amani na wewe na wala wewe huna amani na mkeo, mnaishiishi hivyo tu yani. Yaani hujui kwa mkeo kumeingia vitu gani na nini wakati wewe ni msimamizi. Lakini shubha za uzinifu tu zinaingia mle. Itokee siku uyaone hayo, wewe mwenyewe utachoka. Najiuliza mke wangu, ni wewe ninayekuona unavaa hiki na kile kweli? Au wewe mume wangu ni umefikia hatua hii? Hatutakii kuishi katika jamii ya kisalafi katika mazingira kama haya. Haya ni majanga. Na leo kama utayachukulia wepesi, ujue kuna siku Allah atakufurumusha. Allah alivyosema katika surati Al-Furqan, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wale ambao hawamuombi yoyote maombi ambayo anastahiki Allah, yoyote hawaelekezi kwake maombi ya kishirikina, wala yaqtuluna an-nafsa, na wala hawaiui nafsi, allati harrama Allah, ambapo Allah ameharamisha usimuue huyo, illa bilhaq, isipokuwa kwa haq ambayo ipo wazi, na sio kujichukulia sheria mikononi au mawazo ya juu juu ambayo hayachungi manhaji ya kisalafi ya watu kukaa vichochoroni wanavizia, sio kapita mwenyekiti wa mtaa hapa anataka mfyeke afa anasema nipo kwenye jihadi, kitu ambayo pia ni katika uharibifu. Haya na maelezo yake. Allah anasema hawaui katika hali ambayo si ya kisawasawa, wala yazinuna, na wala hawazini, na wala si wazinifu. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, atakayefanya mambo kama hayo basi atapata madhambi. Yudhaaf lahu al'adhabu yawma al-qiyama, atazidishiwa adhabu yake siku ya kiyama. Wa yakhlud fihi muhana, na atakaa motoni akiwa ni mwenye kudhalilika kabisa. Illa man taba, isipokuwa yule ambaye atatubia. Kwa maana kama mtu alikosea huko nyuma katika mazingira ambayo alikuwa anaishi kijahilia jahilia, hajali muongozo, asikate tamaa, atubie, aombe msamaha kwa Allah kwa masharti yake. Sharti ya kwanza ni kujuta, sharti la pili ni kujiondoa katika lile kosa, na sharti la tatu kuazimia hutorudia tena madhambi kama yale. Ukikamilisha sharti hizi, basi mizigo yote ya madhambi Allah anaiondoa kwako. Labda itaalaki na haki za watu, uwarudishie watu haki zao ulizowadhulumu kama unaweza kuwarudishia, au watolee sadaka Allah anufaishe nazo mbele yake. Hii ni katika namna ya kutubia na kurejea kwa Mola wako. Vinginevyo hizi tahadhari zinazotolewa kama watu hawazingatii na watu wakajichanganya changanya na mambo haya, itakuwa wanajiharibia wenyewe. Allah anasema man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, mwenye kufanya wema utamfaa mwenyewe, na mwenye kufanya ubaya ajue huo ubaya utamdhuru mwenyewe. La haula wala quwwata illa billah. Mimi nishia hapa, na Sheikh naona ameshaingia. Yale ambayo nimeeleweka, Allah tufanyie wepesi, tufuate vile anavyopenda Allah na kuridhia. Na maeneo niliyopata kigugumizi au sijeeleweka, hayo niachieni mwenyewe na madhaifu yangu. Lakini tukamate kile ambacho ndio dini inavyozungumza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.